Even lekker sentimenteel bezig, samen met Mary Hopkin en Those Were The Days. Tot middernacht, De Late Avond, met Bert de Wolf. Welkom bij De Late Avond van dinsdag 12 december. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Hoeksewaardse reiziger Frits Maan doet buurtschappen. Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek. En ZOA wil een veilige, warme plek voor vluchtelingen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. En excuses voor mijn door verkoudheid wat aangetaste stem. Un attimo, passa una mano di così sopra i miei lividi, ma come piove bene su gli impermeabili. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, e non sull'anima. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You fix your makeup just so. Guess you don't know that you're beautiful. Try on every dress that you. Oh, you were fine in my a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer, I'll be the one to let you staring. Tell all of these boys they're wasting their time. Stop standing in line, 'cause you're all mine. And this evening I won't let the feeling die. I never wanna leave your side. Out of all of the girls, you're my John Legend hoorde je met You and I. En daarvoor uit Italië, Paolo Conte en Gli Impermeabili. En als je Italiaans spreekt, weet je dat dat de regenjas betekent. En die hadden we allemaal nodig de afgelopen dagen. Dit is de late avond. Normaal gesproken tuft hij duizenden kilometers door Europa en Azië met zijn bussie. Tot Frits Maan de buurtschappen met een buitenlandse naam ontdekte en het een rondreis door Nederland werd. Frits Maan, welkom. Dankjewel. Hoe beviel dat, een rondreis door Nederland, zo dichtbij? Ja, prima. Prima. In feite maakt het niet uit, hè? Of je nou ver weg is dan naartoe gaat of dat je in Nederland blijft. Wat ik wel altijd heb, is dat ik een doel wil hebben voor mijn reizen. En die doelen, die zoek ik dan uit. Ik maak een route. En ik kwam op een moment op de buurtschappen terecht. Ik kwam erachter dat er duizenden buurtschappen nog zijn in Nederland. En toen dacht ik, nou, waarom zou ik de grens overgaan? Dus ik heb eigenlijk deze zomer heb ik een wereldreis gemaakt door Nederland. Zo noem ik het dan. Want met die ontdekking van die duizenden buurtschappen kwam ik er ook achter dat er een fors aantal buurtschappen een buitenlandse naam hebben. En die heb ik allemaal op een rijtje gezet. Daar heb ik een routetje op afgestippeld en uitgestippeld. En op die manier ben ik de hele wereld over gereisd. Ja, in Nederland en toch in het buitenland. Ja, correct. Ja. Ja. En hoe beviel dat? Ja, prima. Prima. En je zei in je inleiding van normaal duizenden kilometers. Nou, ik heb met dit routetje door Nederland. Dat is niet zo indrukwekkend. Maar heb ik toch ook een goede 3000 kilometer weggetrapt. Zijn er zoveel buurtschappen met een leuke naam? Ja, ja. Er zijn er nog 45 buurtschappen die echt een buitenlandse naam hebben. En dan heb ik het over namen zoals ze ook in het buitenland voorkomen. En die buurtschappen ben ik afgegaan. Even kijken hoor, een voorbeeldje. Als je tegen mensen zegt, ik ben nog aan de andere kant van de wereld geweest en toch in Nederland gebleven. Moet jij raden waar ik was? Nou, ik wil niet zeggen 9 van de 10, maar 7 van de 10 mensen zeggen dan, je was in Amerika natuurlijk. Nou, dat. En zo zijn er zoveel meer, zo zijn er nog 44. Dat je echt de naam van het buurschap, en die moet dan ook historisch ontstaan zijn, want daar ging het me ook om. De naam van de buurtschap, die moest voor mij, voor het doel van mijn reis, moest ook exact zo in het buitenland voorkomen, als homograaf. Hè? Dus op dezelfde manier geschreven, dezelfde spelling, maar met een andere betekenis. Nou, en dan heb je, ja, en dan wilde ik tegelijkertijd ook weten van, hoe is dit buurtschap ontstaan? Wat is de ontstaansgeschiedenis? Vooral ook, hoe komen ze in vredesnaam aan een naam? Waarom noemen ze een buurtschap, om even in deze maand te blijven, waarom noemen ze een buurtschap Bethlehem? Hoe zijn ze daar ooit op gekomen? Dan kom je erachter dat bij een fors aantal buurtschappen hebben ze diverse uitleggen. De een zegt, ja, dat komt uit. Nee, zegt een ander dan, dat is van de. Ja, nou, en dat vind ik leuk om te ontdekken. Dan heb ik ook nog onderweg, van tevoren thuis uiteraard al, onderweg gezocht naar, is er nog iets interessants, nog iets leuks te doen daar in de buurt, als ik er toch ben. Voor je het weet ben je een maand onderweg. En al die buurtschappen die jij gevonden had met een buitenlandse naam, die ook in het buitenland op die manier voorkomt. Ja. Hadden die ook allemaal een goed verhaal? Ja. Want die verhalen die heb je natuurlijk pas ter plekke gehoord. Deels van tevoren. Er is vrij veel te vinden op internet. Er is een hele goede website die ook veel verklaringen geeft. Maar het leuke is om dat ofwel bevestigd te krijgen als je er zelf bent. Ofwel, denk je, maar dat is een leuke toevoeging. Dat had ik thuis helemaal niet ontdekt. Nou, dat soort dingen. Wat maakt een buurtschap eigenlijk een buurtschap? Dat het klein is. Klein dorpje? Nee, niet eens een dorpje. Ik bedoel, waar heb je het over? Wat ik net zei van Bethlehem. Dat bestaat uit 2 boerderijen. Je hebt erbij, dan heb je een, nou, pak een beet, 10-12 woningen. Ik heb ook van tevoren gekeken naar de statistieken. En die zijn terug te vinden. Heel veel buurtschappen kon ik terugvinden uit de volkstelling van 1840. En dan kun je zien hoeveel huizen stonden er toen. Hoeveel mensen woonden er toen. Nou ja, 6 huizen en 17 inwoners. Dat zegt genoeg. Frits Maan over buurtschappen met een buitenlandse naam. Dank dat je hier was en veel succes met komende reizen. Dank je wel en graag gedaan. C'est un beau roman.

Sinead O'Connor hoorde je met Jealous en daarvoor Michel Fugain en Une Belle Histoire. Zometeen, Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar Bos Kijks, een slow dancer. Never touched no silken knee, making baby you drove me crazy. You were so easy to me. Lay me down in Georgia pine. Whisper to me through the trees. You're the one I always dream of. You're the only one I see. Oh, slow dancer, sweet romancer, shine your light. Never see your face in sunlight. Moonlight sends you straight to me. You never even got my name right. You were so easy to me. Even terug in de jaren 70 met Bos Kijks. Ons volgende onderwerp. Bij de ziekte ALS vallen je spieren één voor één uit. Na de eerste symptomen leven patiënten gemiddeld nog 3 tot 5 jaar. Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en een behandeling zijn van levensbelang. Herman de Bruin praat met Limore Noach. Zij is directeur van Stichting ALS Nederland. Limore, welkom. Dank, hallo. De stichting ALS. ALS is een ziekte niet zo veel voorkomend, geloof ik, hè? Nou ja, ALS is een ziekte die voorkomt. Er zijn 1500 patiënten in Nederland. Mm-hmm. 500 mensen krijgen het per jaar. Maar er overlijden er ook 500 per jaar. En dat is ook de reden dat er dus relatief weinig patiënten zijn. Omdat de ziekte dus zo dodelijk is. Ja, maar... Het is een... ziekte, als je de diagnose krijgt, heb je nog maar 3 tot 5 jaar te leven. Dus vandaar ook dat, ja, het is natuurlijk eigenlijk heel verdrietig. Mm-hmm. De mensen die krijgen overlijden ook heel snel. Ja, er is weinig of niets tegen te doen eigenlijk. Klopt. Nog niet, hè? Nog niet. Nee. Maar er is hoop voor de toekomst. Ja? Ja. Waar bestaat die hoop uit? Nou, de hoop is dat er recent door technologische ontwikkeling een medicijn is gevonden, een behandeling is gevonden voor een zeldzame vorm van ALS. Dat is een vorm, dat komt voor in een bepaald gen wat ze hebben gevonden. En daar is een behandeling dus voor gevonden. En dat remt niet alleen de ziekte, maar dat geeft zelfs een aantal functies terug. En dat is zo uitzonderlijk, dat wordt gezien ook als zo'n grote doorbraak, dat professoren eigenlijk wereldwijd voor het eerst durven uit te spreken we geloven dat dit een behandelbare ziekte kan worden op termijn. Maar nu is het zaak dat we dus ook al die andere genen in kaart gaan brengen van ALS-patiënten. Van dus, want dit is dus voor een erfelijke vorm van ALS die heel weinig voorkomt, hè, gelukkig. Maar bij 1% van de patiënten. Er zijn 3 of 4 mensen in Nederland die deze vorm van ALS hebben. Ja, en nu is het eigenlijk zaak om op te schalen en die andere genen zo goed mogelijk in kaart te gaan brengen. En te kijken welke behandeling daar dan op zou kunnen werken. Er is hoop, begrijp ik. Nou, wij zijn wel hoopvol naar de toekomst toe. Dat wil ik wel benadrukken. Dat betekent niet dat als je nu ALS krijgt dat er een behandeling is. Want die zal er dus niet op korte termijn zijn. Dan willen we ook wel echt gewoon heel reëel zijn in die verwachtingen. Nee. Maar wij geloven wel dat het voor volgende generaties dat er een behandeling kan komen. En dat is, daarom is het zo belangrijk dat we er nu in gaan investeren. Kijk, we hebben ook ziektes zoals in het verleden HIV-AIDS of bijvoorbeeld MS. Hè, dat zijn nu aandoeningen waar je gewoon goed voor behandeld kan worden. En dat is natuurlijk wat we ook uiteindelijk voor ALS willen. En natuurlijk ook door de campagne die we hebben. Van mensen die kennen die campagne nog wel. Met die billboards waar op ja, echte patiënten stonden. Ja. Waarbij stond, ik ben inmiddels overleden. En dat heeft er wel voor gezorgd dat mensen dachten van, oh, dat is dus ALS. Dus dat heeft wel geholpen om het op de kaart te zetten. En ja, iets anders wat ons natuurlijk dit jaar enorm helpt, is dat we het goede doel zijn van 3FM Serious Request. Dat is mooi om de bekendheid nog te vergroten. Exact, ja. En als mensen denken, nou, ik wil er wat meer over weten en die bekendheid ook nog willen vergroten. Dat doen we trouwens vandaag met de radio ook wel. Maar als het nog meer wil, dan kunnen mensen terecht om zich te informeren over ALS en over jullie stichting. Waar moeten ze zeker dan zijn? Ja. Nou, dat kan op www.als.nl. En ja, je kan eigenlijk op allerlei manieren dingen doen. En je kan vrijwilliger worden, je kan doneren, je kan ook een eigen actie bedenken. Nou, en ze kunnen natuurlijk ook straks langskomen in het Glazen Huis in Nijmegen van 17 tot en met 24 december. Okay. Eigenlijk alles draagt bij. En we zijn ook echt blij met elke steun die we kunnen krijgen. Ik vind het wel belangrijk om nog te benadrukken. Hè. We doen zeker veel aan onderzoek. We investeren ook heel veel in. Mm-hmm. Maar we investeren ook veel in kwaliteit van leven voor de patiënten die er nu zijn. Ja, die precies hebben natuurlijk niks aan een medicijn dat pas over jaren ontwikkeld wordt. En we proberen die mensen zo goed mogelijk te ondersteunen door bijvoorbeeld van hulpmiddelen te voorzien. Dus bijvoorbeeld een aangepaste fiets of een spraakcomputer als je spraak uitvalt met je eigen stem. Ja, dat soort zaken. Ja, dat zijn ook heel belangrijke dingen om het leven zo aangenaam mogelijk te maken tot het laatst. En die donorknop niet vergeten in ieder geval. Dank voor jullie fijne aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Dat is in ieder geval gebeurd. Limore Noach, directeur van de Stichting ALS Nederland, sprak over het beter wetenschappelijk onderzoek wat er moet komen. Het is er al, maar het kan nog veel beter en er is uitzicht op een genezing. Dank je wel voor het gesprek. Limore Noach, directeur Stichting ALS Nederland. Dat wetenschappelijk onderzoek dat gaat nog steeds door en er is hoop op genezing. Dank je wel. Zoe heeft ALS en is vorige maand 34 geworden. ALS is een dodelijke zenuwspierziekte. Na de eerste symptomen leven mensen met ALS gemiddeld nog 3 tot 5 jaar. Dus Zoe weet één ding zeker. Lang zal ze niet leven. Dit jaar is Stichting ALS Nederland het goede doel van 3FM Serious Request. Kijk op als.nl wat jij kunt doen. Weinig bereikt, dus even zo. Ik wil je zeggen, geen cadeau. Dat ongeopend blijft dit jaar. Als je dit leest, ben ik al daar. Al heeft men hier nog geen idee. Maar vliegt er niets, dan vaar ik mee. En rijdt er niets, kom ik te voet. Ik kom naar jou, ik zal, ik moet. Het komt wel goed. Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou, ben ik hoe dan ook bij jou. Moe van stille nachten wachten, ik vier kerst dit jaar. Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou. Ik had geen bereik, ik zat op zee, toen in een vrachtwagen mocht mee. Tot aan de grens bij een station, waar ik de nachttrein halen kon. Dat was de mazzel die ik zocht, een ticket naar Parijs gekocht. Maar voor een trein die er niet is, het is denk iets Frans, het is wat het is, maar het komt wel goed. Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou, ben ik hoe dan ook bij jou. Moe van stille nachten wachten, ik vier kerst dit jaar. Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou, ben ik hoe dan ook bij jou. Moe van stille nachten wachten, ik vier kerst dit jaar. Ik vier kerst dit jaar. Gelift, gevaren, bus, de trein, alleen maar om bij jou te zijn. Ik heb eindelijk bereik, maar ben aan het lopen. Ben aan het lopen. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Kirsty MacColl in 1989 zong zij Still Life. En daarvoor de nieuwe plaat van Guus Meeuwis samen met Agda en de Munnik. Hoe dan ook heet hij. Ons volgende onderwerp. Deze kerst zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog of natuurgeweld. De mensen van ZOA zetten alles op alles om veilige plekken te bieden. Herman de Bruin praat erover met Klaas-Jan Baas van ZOA. Klaas-Jan, welkom. Goeiedag. Vluchtelingen, ja, die zijn er heel veel in de wereld, dus jullie zijn met ZOA daarmee bezig. Wat is ZOA precies voor organisatie? ZOA is een Nederlandse organisatie. We zitten in Apeldoorn. En wereldwijd verlenen wij noodhulp. We komen ergens binnen bij een oorlog of natuurramp, lenigen de eerste nood, helpen mensen te overleven en dan vervolgens helpen ook hun om hun bestaan weer op te bouwen. Onze naam trouwens misschien nog wel goed even uit te leggen. Ja. ZOA, waar staat dat nou voor? Mm-hmm. Dat komt omdat we 50 jaar geleden zijn wij begonnen in Zuidoost-Azië. Naar aanleiding van de Vietnamoorlog vingen we de eerste vluchtelingen daar in de regio op. En dat is eigenlijk wat we nog steeds doen. We zijn nog steeds trouw aan dat mandaat. Niet alleen in Zuidoost-Azië, we zitten nog wel in Myanmar daar. Maar wereldwijd vangen wij mensen in de regio op. Dus vluchtelingen in de regio opvangen, dat is ons werk. Dat en wij helpen ze vooral ook om daar ook weer hun leven op te bouwen. Maar dat kunnen jullie niet zonder hulp van de mensen daar natuurlijk. Want je kan niet vanuit Nederland alles organiseren en regelen, begrijp ik. Nee, dat klopt. Kijk, wereldwijd hebben we ongeveer 1000 medewerkers. Maar verreweg de meeste mensen daarvan zijn lokale mensen. Dus wij werken maar met heel weinig Nederlanders of andere experts. We werken eigenlijk vooral met lokale mensen. En die proberen we ook. Dat is ook altijd ons doel, is om ergens weer weg te kunnen gaan. Dus we proberen zo mogelijk mensen te trainen en op te leiden dat zij ons werk kunnen overnemen. Maar als dat land helemaal, zoals in Gaza en ook in Oekraïne natuurlijk, als dat land helemaal in puin ligt, ja, kan je daar nog wat doen? Nou, zeker wel. Kijk, nu op dit moment in Gaza wat we doen is voedsel uitdelen. Ja, ja. Oekraïne is heel belangrijk dat zeg maar in de gebieden waar de Russen alweer vertrokken zijn, daar helpen wij mee om huizen weer wind- en waterdicht te maken, zodat ze klaar zijn voor de winter. En hoe zit dat financieel dan in elkaar? Want jullie brengen daar spullen naartoe misschien, of neemt spullen die daar nog zijn, maar dat kost allemaal geld. Ja. Kost dat allemaal geld. Wij werken eigenlijk heel weinig met goederen. Wat wij eigenlijk proberen te doen is om zoveel mogelijk, wat we nu in Gaza doen, zoveel mogelijk de lokale markt te benutten. Ja. En dat doen we eigenlijk overal, ook in Oekraïne bijvoorbeeld. Uiteindelijk zeg maar, wij beoordelen bijvoorbeeld de schade aan een huis. Maar vervolgens geven wij zeg maar, een soort waardebon waarmee ze bij een lokale bouwmarkt, een aannemer, daarmee aan de slag kunnen gaan. Mm-hmm. Ja, ja, maar dat moeten we adviseren ze daar wel in, maar we gaan niet daar de markt verpesten door zeggen allemaal. Nee, door spullen daar naartoe te brengen, dat kan daar vandaan ook komen natuurlijk. Maar daar heb je wel geld voor nodig. Hoe komen jullie aan het geld? Nou, we hebben een ontzettend trouwe achterban. ZOA is van oorsprong een christelijke organisatie. Ja. Zo zijn we opgericht. We zijn ook wel bekend binnen heel veel kerken. En ja, die steunen ons. We hebben bij huis aan huis gaan, eind maart. En, dat is weer collecten, bedoel je? En er zijn heel veel particulieren die ons ook steunen. Ja, ja, ja. Dus als mensen daar mee aan winnen mee helpen, dan is het via de website misschien het handigste om eens te kijken hoe ZOA erbij staat. Ja, ja. Als u naar zoa.nl gaat, dan kunt u daar ook ons werk steunen. U kunt daar ook alles over ons werk lezen. Er staan ook allemaal verhalen over wat we doen en over de nood in de wereld. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. De vluchtelingen een veilige en warme plek geven. En dat doen jullie ter plekke met de mensen van daar ook. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat gebeurt. Het gaat niet over de mensen in Ter Apel. Daar zijn andere organisaties. Nee, voor. Maar als we zorgen dat al die mensen daar een goed leven krijgen, komen ze ook niet naar Ter Apel toe. Dat zou wel zo handig zijn, nou, denk ik. Dat is zeker ook de achtergrond wel van ons werk. Dat we dat inderdaad hopen, dat we mensen daar een goede toekomst kunnen geven. Dat is wat we willen. Zouden we dat niet vaker bij de politiek moeten zeggen? Ja, daar doen we ook heel hard ons best voor. Okay. Maar het klimaat is daar niet helemaal goed voor. Nee. Maar niet alleen de politiek. We hebben ook echt de steun nodig van gewone Nederlanders. Zoals de mensen die naar u luisteren. Nou ja, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Als we willen bijdragen aan het mooie werk wat jullie doen, dan kan dat altijd. En via de website die genoemd is, kan dat ZOA. Allemaal zijn. ZOA.nl, ja, inderdaad. Klaas-Jan Baas, woordvoerder van ZOA. Om vluchtelingen een veilige en warme plek te geven, is in ieder geval duidelijk geworden. Mensen kunnen daaraan meewerken. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het mooie werk wat u doet. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp?

Barbara Streisand en Bryan Adams in I Finally Found My Way. En daarvoor een nieuwe plaat voor Ten Sharp uit Nederland. Every Day heette die. En dat was de late avond van dinsdag 12 december. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Brian May heeft het laatste woord. Fijne nacht. Sense of it.